ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी, ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी, के दिल मेरा धक धक डोले दीवाना लिए चाय हिंच खोले, के दिल मेरा धक धक डोले दीवाना लिए चाय हिंच खोले, ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी, ये रात और ये दूरी तेरा मिलना है जरूरी, के दिल मेरा धक धक डोले दीवाना लिए जाए हिंच खोले, के दिल मेरा धक धक डोले दीवाना लिए जाए हिंच खोले, ये रात और ये दूरी। चाहूं तुमसे तुमसे मैं कितनी बातें, इस हसरत में काटी काटी है कितनी रात, कहना चाहूं तुमसे मैं कितनी बातें, इस हसरत में काटी है कितनी रातें, तू छत पर आ भी जा झलक दिखला भी जा, तू छत पर आ भी जा झलक दिखला भी जा, हाल है जो तेरा वही हाल मेरा, हाल है जो तेरा वही हाल मेरा, यह हाल वही है मेरा, पर प्यार चोरी चोरी तौबा इतनी मजबूरी, धक डोले दीवाना लिए जाए हिच खोले, ये दिल मेरा धक धक डोले दीवाना लिए जाए हिच खोले, ये रात और ये दूरी। से फरियादी सुन ले मेरे ख्वाबों की ओ शहजादी, अरे आवाजें देता है कब से फरियादी, सितमगर आ भी जा करम फरमा भी जा, सितमगर आ भी जा करम फरमा भी जा, दिल मेरा धक धक डोले दीवाना लिए जाए हिच खोले, के दिल मेरा धक धक डोले दीवाना लिए जाए हिच खोले, के दिल मेरा दीवाना लिए। दिल मेरा।